Jeszcze ci nie przychyliłam ziemi ani nieba. Jeszcze z tobą nie obiegłam wszystkich mórz i jezior. Jeszcze ci nie uwierzyłam tak jak ludzie wierzą, ale teraz z moich ramion zrobię ci kołyskę. Niech cię miły nie poranią leśne trawy niskie. A ty śpi, zanurz się w noc ciemną. A ty śni, śni, że jesteś ze mną.

siły, żeby im po jednej dać. Gwiazdki nie są do zabawy, tożby nocka była zła. Ej, usłyszy kot kulawy, cicho bądźcie. Piękni dla siebie, a to dosyć, odziani tylko w listki powiek. Leżymy wśród głębokiej nocy, ale już wiedzą o nas, wiedzą te cztery kąty, ten piec piąty. Domyślne cienie w krzesłach siedzą i stół w milczeniu tkwi znaczącym. I widzą szklanki, czemu na dnie herbata stygnie niedopita. Swift już nadziei nie ma żadnej, nikt go tej nocy nie przeczyta. A ptaki złudzeń nie miej wcale. Wczoraj widziałam, jak na niebie pisały jawnie i zuchwale to imię, którym wołam ciebie. A drzewa, powiedz mi, co znaczy ich szeptanina niestrudzona. Mówisz, wiatr chyba wiedzieć raczy. A skąd się wiatr dowiedział o nas? Leciał przez okno nocny motyl i kosmatymi skrzydełkami toczy przyloty i odloty. Szumił parcie ponad. Owadziego wzroku ja nie przeczułam, tyś nie odgadł, że nasze serca świecą w mroku. Bluszczem k oknom, kwiatem samotność, po szumem traw. Co stoi uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie, kurwa, przecież tamto przyszliście. Czarne boki użyczy wam wodu, tylko drzewo, tylko liście. Pamiętajcie, czy tak trudno być poemą? Czarne boki nie użyczy wam głodu. Żaden schron, żaden beton. Ci uczą pajęczą zapalę cud. Wiesz już, że byli, że to właśnie tu. nie użyczyła głodu. Żaden zwrot, żaden beton. I dokąd uciec za ciasnym buciem, gdy twardy próg. Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy dwudziesty wiek. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście, że eboli życzą wam głodu, tylko trzeba, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą, żadne boki nie użyczy wam głodu, żaden stron, żaden beton. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszedł chłopiec ze swoją dziewczyną. A hej, a ho, a hej, no nino. Szli piękną zieloną doliną. A hej, a ho, a hej, no nino. Wiosenny czas, weselny był czas. A hej, a ho, a hej, no nino. Gdy śpiew ptaków brzmi, a la li li li. To wiosna kochanków tak wita. I między zielone zgórz głosy. A hej, a ho, a hej, no nino. Upadli nie bojąc się rosy. A hej, a ho, a hej, no nino. Wiosenny czas, weselny był czas. A hej, a ho, a hej, no nino. Gdy śpiew ptaków brzmi, a la li li li. To wiosna kochanków tak wita. Piosenkę zaczęli za chwilę. A hej, a ho, a hej, no nino. Bo kwiatem jest życie i tyle. A hej, a ho, a hej, no nino. Wiosenny czas, weselny był czas. A hej, a ho, a hej, no nino. Gdy śpiew ptaków brzmi, la la li li li. Wiosna kochanków tak wita. Więc gońcie te chwile, bo minie. A hej, a ho, a hej, no nino. Bo miłość tej wiośnie na imię. A hej, a ho, a hej, no nino. Wiosenny czas, weselny jest czas. A hej, a ho, a hej, no nino. Gdy śpiew ptaków brzmi, la la li li. To wiosna kochanków tak wita. Dlaczego miłość otuliła świat? W tak piosenki młodzi pachnie kwiat. Jest jedno małe słowo, co zmieniło w baśń tęczową świat. Znasz słowo to? Serce to najpiękniejsze słowo świata. Serce najcudowniejsze w życiu skarb. Słońce wzlata, do baśni skrzydlata, to szczęście i zaklęty czar. Po tej siwej drodze śnieg pochula i odfrunie znów na jednej nodze. Znowu pójdą siwą drogą dziewczyna i chłopak i nikt nie wie kto i kogo, kto i kogo, kogo, kto i... Jarzębino, lato było stare. jarze mino, potto, potta, segare, gare. Czasem uciekać musi, żeby księżyc krążył, czasem uciekać musi, żeby księżyc krążył, żeby rzeki mogły łączyć się z rzekami, żeby rzeki mogły łączyć się z rzekami. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wszedł chłopiec ze swoją dziewczyną, a hej, aho, a hej, no nino, szli piękną zieloną doliną. A hej, aho, a hej, no nino, wiosenny czas, weselny był czas, a hej, aho, a hej, no nino, gdy śpiew ptaków brzmi, la la li li li. To wiosna kochanków tak wita. I między zielone zbóż głosy, a hej, aho, a hej, no nino, upadli nie bojąc się rosy. A hej, aho, a hej, no nino, wiosenny czas, weselny był czas. A hej, aho, a hej, no nino, gdy śpiew ptaków brzmi, la la li li li. To wiosna kochanków tak wita. Piosenkę zaczęli za chwilę, a hej, aho, a hej, no nino, bo kwiatem jest życie i tyle. A hej, aho, a hej, no nino, wiosenny czas, weselny był czas. A hej, aho, a hej, no nino, gdy śpiew ptaków brzmi, la la li li li. Wiosna kochanków tak wita. Więc gońcie te chwile do mnie, a hej, aho, a hej, no nino, bo miłość tej wiośnie na imię. A hej, aho, a hej, no nino, wiosenny czas, weselny jest czas. A hej, aho, a hej, no nino, gdy śpiew ptaków brzmi, la la li li. To wiosna kochanków tak wita. Śladów twej dłoni niecierpliwej.

rozbłyska twój jasny śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjans samych serc. Nikt, ta prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów niedokończony, jasny pol. Poczujemy miły, że nasze dni się wypełniły. Przez życie pójdę z ocalonym swym snem. Naprawdę jaki jesteś, nie wie nikt. Ty sam o sobie tyle wiesz, co nikt. Wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój jasny śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjans samych ser. Panienką, nie